Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 20 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Prawie 40 zgłoszeń otrzymali policjanci do tej pory w związku z naruszeniem ciszy wyborczej. W jednej z niemieckich gazet pojawiło się określenie polskie obozy zagłady. Ambasada Rzeczypospolitej w Berlinie ma interweniować w tej sprawie. Waszyngton oskarża obywatelkę Rosji o ingerencję w amerykańską kampanię wyborczą. Od północy trwa cisza wyborcza przed jutrzejszą pierwszą turą wyborów samorządowych, ale bywa naruszana. Od momentu jej obowiązywania policjanci w całym kraju otrzymali 37 zgłoszeń o incydentach związanych z wyborami, w tym naruszenia ciszy wyborczej i zerwania plakatów wyborczych. Wszystkie zgłoszenia są teraz weryfikowane. W niektórych okręgach wybory samorządowe są już rozstrzygnięte. Tak jest tam, gdzie zgłoszono tylu kandydatów na radnych, ile mandatów jest do obsadzenia. Najczęściej taka sytuacja dotyczyła jednomandatowych okręgów wyborczych, które obowiązują w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, wyjaśnia Krzysztof Lorenc, dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym. Głosowania w takim okręgu nie przeprowadza się i radni zostają wybrani bez głosowania. Inaczej jest w sytuacji, gdy tylko jedna osoba ubiega się o urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Taki kandydat nie ma gwarancji wyboru. Wymagana jest bezwzględna większość głosów i głosowanie musi się odbyć. 21 października wyborcy otrzymają karty z nazwiskiem jedynego kandydata i będą mogli oddać głos za jego wyborem albo przeciw jego wyborowi. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów za, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wybierze w tajnym głosowaniu Rada Gminy. A my już zapraszamy na wieczór wyborczy, który organizuje jutro Polskie Radio 24 przy udziale Trójki i Jedynki. Początek o 20.45, całość na naszej antenie, ale także na stronie pr24.pl. Są zarzuty dla Pawła M., pseudonim Misiek, szef pseudokibiców Wisły Kraków, został przesłuchany w krakowskiej prokuraturze. Paweł Pawlica. Paweł M. usłyszał między innymi zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz handlu narkotykami. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień, mówi jego obrońca, adwokat Andrzej Mucha. To nie są dowody takie, które w sposób dostateczny uwiarygodniałyby i uprawdopodobniałyby stawiane zarzuty. Natomiast będziemy i w toku postępowania przygotowawczego, i w toku postępowania przed sądem podejmować działania obrończe. Obrońca podkreślał, że jego klient nie planował ucieczki ani ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości we Włoszech. Po zwolnieniu z aresztu stawiał się na policyjny dozór. Został zatrzymany właśnie wtedy, kiedy się stawiał na taki dozór. Paweł M. otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. W areszcie śledczym przebywa w jednoosobowej monitorowanej sali. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu dla podejrzanego. Na razie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania za kratami może przebywać do 2 tygodni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polska ambasada w Berlinie ma interweniować w sprawie wyrażenia polskie obozy zagłady, które pojawiło się w niemieckim dzienniku Augsburger Allgemeine. Gazeta omawiając historię augsburskich gmin żydowskich napisała na swoich stronach internetowych, że w 1942 roku policja deportowała 56 Żydów do polskich obozów zagłady. Pisząc o obozie w czeskim Terezinie, nie używa wyrażenia czeski obóz, choć znajduje się on na terenie Czech. Rząd Stanów Zjednoczonych oskarża obywatelkę Rosji o ingerencję w amerykańską kampanię wyborczą. Według Departamentu Sprawiedliwości kobieta podejmowała działania mające na celu wpłynięcie na wynik listopadowych wyborów parlamentarnych. Marek Wałkuski. Kobieta, której postawiono zarzuty, to 44-letnia mieszkanka Petersburga Elena Husjajnowa. Według aktu oskarżenia zarządzała ona finansami tzw. projektu Łachta, którego celem była ingerencja w amerykańskie kampanie wyborcze. Od stycznia 2016 do połowy tego roku Rosjanie przeznaczyli na ten projekt 35 milionów dolarów. Amerykańska prokuratura określiła działania Husjajnowej i jej współpracowników mianem wojny informacyjnej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Członkowie grupy tworzyli na portalach społecznościowych profile aktywistów i rozpowszechniali wpisy wywołujące podziały polityczne w Stanach Zjednoczonych, dotyczące takich kwestii jak imigracja czy dostęp do broni. Przedstawienie Rosjance formalnych zarzutów nie oznacza, że stanie ona przed sądem. Stany Zjednoczone nie mają bowiem podpisanej z Rosją umowy o ekstradycji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za złożenie pozwu przeciwko Husajnowej Stany Zjednoczone potępiła Rosja. Zastępca szefa rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ryabkow oświadczył, że Waszyngton fabrykuje pretekst do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Dodał, że po oskarżeniach o ingerencję w wybory prezydenckie w 2016 roku Waszyngton próbuje zagrać tą samą kartą przed zbliżającymi się wyborami do kongresu. Te odbędą się 6 listopada. To był serwis Trójki.

to polski duet Doc Whistle na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury, w której tej godzinie już za chwilę rozmawiać będziemy o pszczołach z Kasią Jagiełło. Wcześniej jednak przyjrzymy się temu, co się dzieje w Polsce w telefonicznym skrócie, ale dopiero w tym momencie otworzyłam swoją skrzynkę mailową, jak bardzo dużo osób napisało i wyciągnęło pomocną dłoń w kwestii sampli wykorzystanych w utworze Nosowskiej pod tytułem Goń. Oczywiście 997 i więc kryminalne skojarzenia z pościgami, wszystkie w mojej głowie układały się dobrze, ale brakowało mi właśnie tego potwierdzenia. Dziękuję bardzo, przy czym pewnie wydało się od razu, że nie widziałam tej płyty w wersji fizycznej, tylko znam ją w wersji cyfrowej, ale to już zupełnie inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję, biegniemy w kraj. W telefonicznym skrócie. Ruszamy na północ, do Gdańska, gdzie od dziś trwa druga edycja Festiwalu Architektury Open House Gdańsk. W programie znajdziemy spacery i oprowadzania po ciekawych architektonicznie budynkach, ale także jest to okazja, by zajrzeć do zamkniętych na co dzień pracowni i prywatnych mieszkań. Posłuchania ciekawych historii. A jeśli o historiach mowa? To jest druga edycja Open House Gdańsk. Ta pierwsza była taką edycją zero, powiedzmy, z najlepszymi punktami w głównym mieście, ale poruszamy się dzielnicami i w tym roku to będzie Wrzeszcz. Mówi Diana Lenart, organizatorka. To jest ponad 60 lokalizacji. Co mogę polecić? Mieszkania wspaniałych Wrzeszczan, synagogę, pałac ślubów. To są spacery i na przykład wyjątkowy performance artystek Joanny Dudy i Katarzyny Pastuszek w synagodze. Także wyjątkowe widowisko, które tam będzie można zobaczyć. Oprócz zwiedzania samej synagogi, jak wspomniałam, będą mieszkania prywatne wyjątkowych Wrzeszczan. Na przykład Magdy Danaj, znanej rysowniczki, będzie mieszkanie znanych podróżników, którzy mają papugę, która mówi. We Wrzeszczu mieszkają tacy ludzie, że nie sposób było nie pokazać, nie namówić ich do pokazywania ich prywatnych mieszkań. To nam się udało, są bardzo szczodrzy, ale też spacery. Jeden spacer na przykład, który w niedzielę będzie prowadził pies, który poprowadzi zwiedzających po Wrzeszczu i swoimi ścieżkami, oczywiście pies z panem Łukaszem Głowalą, fotografem, i Anią Pesz, naczynią architektury, więc pies będzie miał wspomaganie, ale to jest pies, który zna dzielnicę doskonale, w tym jest w innej formie pokazać ten Wrzeszcz trochę inaczej po prostu. Spacery, oprowadzania, papuga, pies, ciekawe architektonicznie budynki i otwarte mieszkania. To m.in. na Festiwalu Architektury Open House Gdańsk. Tym razem eksplorujemy dzielnicę Wrzeszcz, a więcej na www.ochgdańsk.org. Sumowaliśmy w Gdańsku, a teraz zmieniamy kierunek i parkujemy w Kielcach, a konkretnie w Muzeum Dialogu Kultur, gdzie już 28 października będziemy mieli wyjątkową okazję poznać, a nawet zaśpiewać tradycyjne pieśni kołyskowe z regionu Gór Świętokrzyskich. A z nami znajomy głos? Tak, warsztaty będą się odbywały pod tytułem Suśnij ze Ocusia. To też tytuł płyty, która ukaże się w połowie listopada bieżącego roku. I właśnie na tej płycie zaśpiewają między innymi dwie panie, pani Iwona Nowakowska i pani Marianna Śmiłowska. To są tradycyjne śpiewaczki z Ciekot i z Marzysza, które zostały zaproszone, aby nagrać swoje kołysanki na tejże płycie, ale one też właśnie poprowadzą warsztaty w Kielcach. I będzie okazja, żeby nauczyć się wybranych kołysanek, które znajdą się na tej płycie, i spotkać się z paniami, posłuchać ich opowieści o dawnej obyczajowości, obrzędowości związanej z tym okresem wczesnego dzieciństwa, czyli spotkania ze źródłem. Mówi Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie i nasza kulturystka. Te warsztaty będą okazją tego, żeby przede wszystkim posłuchać tych tradycyjnych śpiewaczek i posłuchać, jak się dawniej śpiewało, a także spróbować uruchomić swój głos, nauczyć się tej techniki charakterystycznej tutaj dla regionu Gór Świętokrzyskich. To będzie też spotkanie z gwarą. Kołysanki, no cóż, miały służyć usypianiu, ale nie tylko. One też były pewnego rodzaju zaklinaniem, takim ochronnym dla tych dzieci i były też formą ekspresji dla tych kobiet. No warstwa tekstowa, emocjonalna jest w nich bardzo głęboka. Z całością materiału będzie można się zaznajomić za pomocą płyty, ale my już przed wydaniem płyty chcemy, żeby wszyscy zainteresowani mogli po prostu sami usiąść z naszymi paniami, pośpiewać wspólnie, spotkać się, tak jak wspomniałam, ze źródłem, bo to są bardzo cenne spotkania. To prawda. W listopadzie płyta, a 28 października warsztaty tradycyjnych pieśni kołyskowych z regionu Gór Świętokrzyskich. To w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, a my gorąco zapraszamy i wszystkie informacje oraz zapisy znajdziemy na stronie www.fundacjakorzenie.wp.pl. A na koniec Bydgoszcz i Fonomo Music and Film Festival, który zagości w wielu miejscach między 24 a 27 października. Czekają na nas wystawa, koncerty, spotkania i pokazy filmowe. A teraz szczegóły? To festiwal filmowo-muzyczny, ale trochę szerzej, bo interesują nas związki między filmem a muzyką, między dźwiękiem a obrazem. Czym te związki są bardziej ulotne, tym nas bardziej interesują. Właśnie temu przyglądamy się na tym festiwalu. Festiwal łączy wiele elementów sztuki, od filmu poprzez koncerty, ale również w galerii miejskiej BWA pokażemy rzeczy, które pasują nam do festiwalu, ale niekoniecznie mieszczą się do sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury albo Mózgu, czyli są bardziej sytuacjami galeryjnymi. Tam performanse, instalacje, wideoarty. Mówi Artur Maćkowiak. Przez to, że festiwal jest mały, możemy sobie pozwolić na dosyć dużą wybiórczość i on jest bardzo skrupulatnie przygotowany, w związku z tym nie ma gwiazd jakichś specjalnych festiwalu i wydarzeń, które są jakimś uzupełnieniem między nimi, więc Yasuaki Shimizu z Japonii. Na pewno w piątek 26 października Kada z Norwegii. Bardzo czekam na ten koncert. Na zakończenie festiwalu zespół Islam Gypsy, powstanie specjalna oprawa wizualna tego koncertu, zarówno wizualizacja, jak i światła. To jest do tej pory najszersza odsłona działań galeryjnych. Będzie można zobaczyć wideo Anny Zaradny, instalację Adama Passanty, instalację rzeźby Mateja Franka, film VR-owy The Kissinger Twins i wideo arty Martyny Kielesińskiej. A na zakończenie wernisażu dwa koncerty Anna Zaradny i Sible ze Stanów Zjednoczonych. Brzmi ciekawie. Fonomo Music and Film Festival rusza już 24 października w Bydgoszczy. A więcej poczytamy na www.wetmusic.pl/fonomo. Zapraszamy. Jeszcze chciałam jedno zaproszenie dołączyć, tradycyjne od kilku tygodni. Przypominam, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć link do specjalnej podstrony, na której prezentujemy 100 utworów literackich, które powstały po roku 1918. I do 11 listopada trwa nasz plebiscyt, głosowanie. Próbujemy z tych 100 przy udziale naszych słuchaczy wyłonić książki najważniejsze dla tych, którzy oczywiście czytają. Zachęcam do tego, aby wziąć udział w głosowaniu. Jest to niezwykle proste, jeżeli chodzi o stronę techniczną, a przyglądając się liście nominowanych przez literaturoznawców książek, łatwo zauważyć, że aż 4 są autorstwa Witolda Gombrowicza. To są Dzienniki, to jest Ferdydurkę, to jest Ślub i to jest Transatlantyk. I dzisiaj już, i dzisiaj w związku właśnie z Witoldem Gombrowiczem nasza zabawa w Radiowym Domu Kultury, mam do oddania w dobre ręce 3 tytuły tego wspaniałego pisarza. Transatlantyk, Opętanych, a także Bakakaj i inne opowiadania. Wydawnictwo literackie te książki podarowało nam po to, abyśmy podały je dalej w świat, ale nie oddam ich oczywiście tak po prostu. Jeżeli ktoś ma ochotę na któryś z tych tytułów, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl no i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Witold Gombrowicz wspaniałym pisarzem był. Dlaczego Witold Gombrowicz wspaniałym pisarzem był? Tak prowokacyjnie pytam, czekam na maile wysyłane dzisiaj do końca dnia. Nie trzeba się śpieszyć, można sprawę przemyśleć. Książki też czekają i mam nadzieję, że znajdą swoich właścicieli. I'm right here. To był zespół, który nazywa się The Black Angels, ale teraz zmieniamy kolor na żółty. I ja już jestem na stronie adoptujpszczołę.pl. Śmieje się Kasia Jagiełło. Dzień dobry. Dzień dobry. Która z ramienia Greenpeace Polska koordynuje akcję adopcji szkół. Adopcji pszczół. Jest to akcja, która, do której będziemy oczywiście teraz zachęcać. Nie robimy tego po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury. I od razu możemy powiedzieć, prawda, że raczej nie po raz ostatni, jeżeli chodzi o sytuację pszczół w ogóle. Tak, ja bardzo bym chciała, żeby to była ostatnia akcja i żebyśmy mogły nie spotkać się za rok i nie rozmawiać o pszczołach, ale na razie się nie zanosi. Za każdym razem też przypominamy, jak ścisła relacja zachodzi pomiędzy nami a pszczołami. Mam nadzieję, że to już jest w głowach słuchaczy ugruntowane, ale może zawsze warto przypominać, co? Jak myślisz? Od tego chyba trzeba zaczynać, żeby ludzie naprawdę czuli, że warto coś zmienić. Mhm. Tak, jasne. Ten związek jest niezwykle silny, jest wytworem takiej pięknej współpracy, która zachodzi pomiędzy pszczołami a roślinami. Nam zawsze się wydaje, że to miód i wosk i wszystkie inne dobra pszczele są najważniejsze, ale najważniejsze jest zapylanie. I w Polsce zapylają nie tylko pszczoły miodne, właśnie te od miodu uli pszczelarzy, tylko zapyla także ponad 470 gatunków innych dziko żyjących pszczół. Bardzo często pszczół żyjących samotnie, a w ogóle w Polsce mamy aż 5000 różnych zapylaczy, bo oprócz pszczół możemy też mówić jeszcze o motylach, chrząszczach, muchówkach, ale najważniejsze zawsze pozostają pszczoły i dzięki nim na nasze talerze trafia jedzenie. A powiedz, czy od czasu, kiedy zajmujesz się tą akcją, ta sytuacja pszczół polskich i zapylaczy, może tak ogólnie powiemy, zmienia się na lepsze, jest cały czas taka sama, czy może zmieniać się na gorsze? To jest bardzo skomplikowany temat. Ja opowiem co się wydarzyło w ostatnim roku u naszych sąsiadów. W niemieckich parkach narodowych przez 27 lat prowadzono monitoring owadów w parkach narodowych. Parki narodowe, wiadomo, najbardziej chronione przestrzenie w każdym kraju. Takie, które kojarzą się z dobrym stanem środowiska, najczystsze. No i okazało się, że w ciągu tych 27 lat w niemieckich parkach narodowych zniknęło 80% populacji owadów latających. 80%? Nie samych zapylaczy, wszelkich owadów latających. 80%. No to jest, ja widzę tę reakcję, no to jest szokujące. W prasie światowej zostało to określone katastrofą ekologiczną, ekologicznym Armagedonem. Co jest strasznie smutne, to to, że u nas nigdy nie zbudowano systemu wsparcia dla takich badań. Ale jeżeli u naszych sąsiadów w parkach narodowych dzieje się taka rzecz, to możemy podejrzewać, że u nas wygląda to podobnie. Być może nieco lepiej. Jesteśmy krajem, który jednak trochę później przyjął to takie rolnictwo oparte na pestycydach. Trochę później u nas wkroczyły monokultury, ale na pewno nie jest to o wiele lepsza sytuacja. I jeszcze tak, czasami możemy usłyszeć, że pszczół miodnych w Polsce przybywa. I tutaj znowu możemy powiedzieć o dwóch takich jakby aspektach, które wpływają na populację pszczół miodnych. Po pierwsze, one są sterowane przez pszczelarzy. Czyli na przykład jeżeli pszczelarz traci rodziny swoje, pszczele, to jest w stanie z jednej dobrej, takiej silnej rodziny pszczelej podzielić ją i stworzyć na przykład dwie czy trzy inne, po to, żeby po prostu odbudowywać je, żeby zapylenie i miód były dla niego atrakcyjne. A po drugie, niestety nie do końca wiemy, ile jest tych pszczół miodnych, ponieważ wiemy, że mamy bardzo wiele martwych dusz w spisach weterynaryjnych. U nas pszczelarze są zazwyczaj starszymi osobami i często zdarza się tak, że gdy jakiś pszczelarz odchodzi i przekazuje swoją pasiekę, to ona pojawia się później jeszcze raz w rejestrze. Ale nie występuje nie mamy, dwa razy, tak? Tak, nie mamy obowiązku wyrejestrowywania ich. Także powiem tak, pszczołom nie dzieje się na pewno coraz lepiej. My bardzo próbujemy to zmienić. Próbujemy zabrać teraz na pokład wszystkich w Polsce, od rządu poprzez samorządy, gminy, rolników, przedsiębiorców i nas, zwykłych ludzi. I dlatego ta akcja. Dlatego adoptowanie pszczół, dlatego zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób dołączyło do niej, bo sprawa dotyczy nas wszystkich. Nie ma osoby, której los nie zależy wcale od losu pszczół. Jest strona, o której już powiedziałam, na miary także u nas na polskieradio.pl/trójka, adoptujpszczołę.pl. Bardzo łatwo to zapamiętać. Tam określony cel. Adopcja 125 tysięcy pszczół i jednocześnie licznik, który pokazuje, że już adoptowano 79 646. Tak przynajmniej było, kiedy tą stronę odpalałam. Dokonanie tej adopcji jest niezwykle proste. Już się zwiększyło. 79 732, więc licznik cały czas rośnie. Jest bardzo proste. Łatwo to zrobić, wchodząc na tę stronę. Powiedz, na co przeznaczone są te pieniądze, które ludzie wpłacają? Co to znaczy tak naprawdę adoptować pszczołę z wami? Adoptować właśnie, tak spróbujmy zrobić takie, tak sprawdzę, jak czy to działa, to, tak? Czy to działa. Działa, licznik się rusza, bardzo się cieszę. Adoptować pszczoły jest prosto, wystarczy faktycznie wejść na stronę adoptujpszczoły.pl i po prostu zdecydować się na te wirtualne adopcje. W tym roku, ponieważ przydarzyło się coś bardzo niedobrego dla pszczół wiosną, a kilka pestycydów takich bardzo toksycznych zostało zakazanych w całej Unii, a ze względu na to, że właśnie, że były tak bardzo szkodliwe dla pszczół miodnych i dziko żyjących, dla moich ukochanych trzmieli, bo trzmiele to też pszczoły. Natomiast w Polsce pozwolono na to, żeby były wykorzystywane w uprawie rzepaku. Rzepak jest bardzo atrakcyjną dla pszczół uprawą, najbardziej atrakcyjną w Polsce. W związku z czym w przyszłym roku chcemy być tam, gdzie pszczoły i badać polski rzepak. Badać, pokazywać, że wydaje nam się, że zgodnie z tym, co mówią naukowcy z całego świata, to jest niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla owadów zapylających i że powinniśmy się z tej decyzji wycofać. Poza tym chcemy stworzyć taki pszczeli alert, czyli połączyć pszczelarzy z rolnikami. Uśmiecham się do ciebie, bo cały czas wzrasta ta liczba. Cudownie. Mówisz, a liczba adoptowanych pszczół wzrasta, więc mów dalej. Bardzo się cieszę, bo na przykład ten pszczeli alert będzie, mamy nadzieję, że połączy rolników i pszczelarzy, tak żeby pszczelarze wiedzieli, gdzie ich pszczoły są bezpieczne, a rolnicy, żeby też mogli dawać sygnał, gdzie zapraszają pszczoły, a jednocześnie obiecują, że będą się zachowywać w sposób dla nich przyjazny i nie będą, będą odpowiedzialni. No i poza tym chcemy cały czas kontynuować monitoring pszczół dziko żyjących szczególnie, ale także miodnych. I mamy plany także spotkać się ze wszystkimi możliwymi instytucjami, partnerami, ludźmi, którzy pomogą nam wdrożyć Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Bardzo Ci dziękuję. Przypominam, że na stronie adoptujpszczoły.pl trwa adopcja. 2 złote to jest adopcja jednej pszczoły, ale oczywiście na tej stronie także znacznie więcej informacji, tych praktycznych, o których Kasia opowiada, tych informacji i rzeczy, które mogą zadziałać nam na wyobraźnię i na rozum. Kasia mi podaje miód, bardzo Ci dziękuję. Tak, podaje miód z Warszawy. Z warszawskich łąk. Miód warszawski z naklejką Greenpeace, a Greenpeace Polska prowadzi właśnie kampanię Adoptuj Pszczoły. Kasia Jagiełło była naszym gościem. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale wybiłaś mnie tutaj tym miodem z rytmu. Aha, chciałam powiedzieć, że często wiele osób nie działa, ponieważ uważa, że zmienianie świata z perspektywy jednej osoby, naprawdę to nie ma dużego wpływu. Wszelkie badania wykonywane po latach, czy dotyczące pszczół, czy ekologii, czy naszych zachowań codziennych, które chronią planetę, dowodzą, że jest dokładnie odwrotnie, więc trzeba działać. Dzięki wielkie. Och, dziękuję bardzo. Szczególnie. Everybody's prone to some mistakes. If you always kept it straight, you'd never learn. You run the risk of all the risks you take. Don't feel like all the time you put in went to waste. The way your heart was beating all those days, and suddenly beats another pace. Not like you'd ever try to forget. These days are better, we found one another. So now you've got it off your chest. Your heart can finally get some rest. Same heart that started this whole mess. And although a broken heart needs time to mend, yours wasn't ever really broken, was it? Losing love, you gain a friend. It's not like you ever try to forget her. These days are better without one another. Magda Marko pojawił się na naszej antenie, a teraz Michał Margański, Jazz Jamboree i... Na wstępie naszego dzisiejszego spotkania przenosimy się do Warszawy pierwszej połowy lat 60. A dokładnie do 1964 roku, kiedy to odbyła się 7. edycja festiwalu Jazz Jamboree. Impreza odbyła się w dniach pomiędzy 24 a 27 dniem października. Wystąpili m.in. słyszany już kwintet Krzysztofa Komedy, warszawscy stompersi, kwintet Andrzeja Trzaskowskiego i goście z zagranicy, jak na przykład orkiestra Gustawa Broma, czy wyjątkowy niemiecki pianista Joachim Künch wraz z kwartetem swojego brata Rolfa. Całość festiwalu reklamował piękny plakat Waldemara Świeżego, choć pewnie ta zapowiedź nie do końca spełniła swoją rolę, ponieważ plakaty zaraz po wywieszeniu często znikały z ulicy i powiększały kolekcję polskich fanów jazzu. Ja dziś, drodzy Państwo, właśnie o plakatach, a właściwie o wystawie, na której można je zobaczyć. Polski plakat, polski jazz to były dwie dziedziny kultury, które na pewno w istotny sposób funkcjonowały na świecie. Mówi Piotr Dąbrowski. Jestem kolekcjonerem, jestem entuzjastą, jestem wydawcą, jestem dealerem polskich plakatów artystycznych od końca XIX wieku do naszych dni. W każdym razie Jazz 58, festiwal warszawsko-krakowski, zapoczątkował bardzo, bardzo ciekawą, udaną i kontynuowaną przez wiele, wiele lat serię plakatów. No, te plakaty oczywiście miały większe znaczenie niż w tej chwili. W zdecydowanie większym stopniu były nośnikiem informacji o festiwalu, aczkolwiek jak sądzę i tak fanów jazzu było tak dużo, że te plakaty zawsze były takim graficznym dodatkiem, taką wartością dodaną do festiwalu. W kolejnych latach projektowali plakaty wybitni graficy, między innymi Rosław Szajbo, edycja 60-62, bardzo ciekawe, szczególnie edycja 60, która przedstawia w ogóle festiwal inaczej. Festiwal Uczaj Muzyka, są pokazani zasłuchani słuchacze, to jest fotograficzny plakat, bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo rzadki. W kolejnych latach projektowali inni znani graficy, no na pewno trzeba wspomnieć Wiktora Górkę, głównie kojarzonego z plakatami o tematyce filmowej, Bronisława Zelka, zmarłego niedawno, a przede wszystkim Henryka Tomaszewskiego, Jana Młodożeńca, to są te dwa wielkie, wielkie nazwiska polskiego plakatu. Projektowali każdy z nich po jednym plakacie w latach 70. Również Hubert Hilscher, nieco zapomniana, wybitny grafik, Maciej Urbaniec. To były bardzo udane realizacje, są w tej chwili bardzo rzadkimi kolekcjonerskimi obiektami, cieszą się no, niesławnącym powodzeniem. Z kolei początek lat 80. to hegemonia Rafała Olbińskiego. Rafał, który był związany od początku z plakatem jazzowym, ze środowiskiem studenckim, projektował plakaty do różnych imprez, bo przecież Jazz Jamboree to nie jedyna impreza jazzowa w Polsce. Zastanawiam się, bo od tego zaczęliśmy trochę naszą rozmowę, że dostrzega Pan w dzisiejszym projektowaniu przerost formy nad treścią. Czy to dotyczy również plakatów, które dziś powstały na 60. edycję Jazz Jamboree, na tę edycję z XXI wieku i z lat 90. w stosunku właśnie do lat 60., 70., 80., o których Pan wspominał. Co różni te plakaty współczesne od tych z przeszłości? Ta wystawa ma ogromną lukę, ponieważ praktycznie nie ma plakatów drukowanych po roku 2000. Dopiero wracamy plakatem tegorocznym i ubiegłorocznym, który projektował bardzo znany grafik, chyba najbardziej znany, najbardziej rozpoznawalny, który zawsze odnosi swoją twórczość do polskiej szkoły plakatu, czyli Andrzej Pongowski. Lata 2000, poza ogromnymi zawirowaniami z festiwalem jako imprezą muzyczną, były też latami, kiedy graficy odchodzili od estetyki, od plakatu autorskiego. Nie znam plakatów za wielu z lat 2000. Celowo kilka wykluczyłem, bo nie niosły one w moim przekonaniu naprawdę żadnych wartości estetycznych. To, o czym mówiliśmy nieco wcześniej poza mikrofonem, to były plakaty najnowszej generacji grafików, których określam jako, powiedzmy, trochę grafikę hipsterską, bardzo kolorową, niekiedy bardzo fajną, ale pozbawioną tego, co było charakterystyczne dla plakatów, no nie dla wszystkich, ale dla wielu plakatów, no między innymi taki był Henryk Tomaszewski, czyli wciągania widza do pewnej gry intelektualnej. Tam się pojawiały różnego rodzaju smaczki, zagadki, coś, co należało jakoś właściwie odebrać. To się pojawiało w plakatach Franciszka Starowiejskiego, który zresztą mówił, nie projektował plakatów jazzowych, że to nie była jego muzyka, ale mówił, że on właściwie wolałby, żeby widz oglądał plakat po wyjściu z kina czy ze spektaklu, bo wtedy to, co on w tym plakacie gdzieś tam zawiera, wcześniej nieczytelne, zaczyna się jakoś tłumaczyć. Ja myślę, że ten powrót, który spowodował Andrzej Pongowski, który zresztą jest bardzo aktywnym grafikiem i jeśli idzie o twórczość plakatową i twórczość wystawową i twórczość wystawową swojego profesora Waldemara Świeżego, ja myślę, że to jest taki dobry moment i 60-lecie, żeby wrócić do plakatów. Zresztą rozmawiałem z panem Mariuszem Adamiakiem, który mówi, że plakat, no to siłą rzeczy nigdy się nie koncentrował na plakatach, ale jakoś je polubił, bo i The Warsaw Summer Jazz Days ostatnio projektował Andrzej Pongowski, więc mam nadzieję, że jeżeli sprawy dopilnuje, to te plakaty będą powstawały i jakoś zasypią tą dziurę między rokiem 2000 a rokiem, powiedzmy, 2015-16. Nie wiem, tam pewnie wielu plakatów nie było, natomiast bardzo zapraszam na wystawę. Ona jest czynna codziennie od 16 do 20. Wstęp jest wolny w bardzo ładnym miejscu, w budynku Etos przy Placu Trzech Krzyży. Duża powierzchnia, bardzo, bardzo fajna. Warto tam się zatrzymać na parę minut, żeby zobaczyć, jak te plakaty grały przy kolejnych edycjach festiwalu. Ładnie powiedziane, jak grały plakaty. To jest oczywiście zaproszenie na wystawę, ale my mamy także zaproszenia na koncerty w ramach... Co się dzisiaj dzieje naprawdę z moim językiem? On jest zbuntowany, to jest taka gra, którą cały czas prowadzę sama ze sobą. Myślę o wyrazie, który się nie pojawia. A więc mamy zaproszenia na koncerty w ramach Jazz Jamboree. Dokładnie mówię o 27 października. Tego dnia w Stodole wystąpią Binker Golding Quartet, Ezra Collective i Idris Akamur and the Pyramids. No, uśmiecham się, bo to fantastyczny koncert, który niedawno widziałam w wykonaniu Idrisa Akamura. W każdym razie, gdyby ktoś chciał wybrać się i 27 w Stodole tych wspaniałych artystów posłuchać, to proszę dzwonić do Agnieszki Oprzańskiej. 2 2 7 3. New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only Buffalo guy in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only Buffalo in the city who can stand me. I have love. So if I trade out for some St. Vincent i nagranie New York, momentami odwrócone, brzydkie wyrazy, to powodowało, czy też stwarzało takie dziwne efekty głosowe. No, ale o tej porze przecież nie możemy pozwolić tej piosence wybrzmieć w oryginale. Każdy może to zrobić na własną rękę w domu. Poczytamy? Poczytajmy. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim Marcin Wroński. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniósł pan światu. To chyba było 11 lat temu, 2007 rok, morderstwo pod cenzurą. Pojawia się komisarz Zyga Maciejewski. Sam już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale rzeczywiście masa czasu i przez te 11 lat w moim życiu zawodowym zdarzyło się wszystko właśnie dzięki komisarzowi Maciejewskiemu, no bo zostałem zawodowym literatem, a poza tym no coś mi się wreszcie w życiu udało, co uważam za akt sprawiedliwości dziejowej. To przypomnienie początków komisarza Zygi jest nieprzypadkowe, bo właśnie ukazał się tom Glina z innej gliny, który jakoś domyka tę serię, tom opowiadań, nie tylko zresztą pańskich, bo poprosił pan swoich literackich przyjaciół o dopisanie własnych historii z Zygą. Bardzo mi na tym zależało. Po pierwsze, żeby to był tom trochę inny niż wszystkie poprzednie, a poza tym to jest niezmiernie miłe mieć wśród swoich wiernych czytelników świetnych pisarzy. Ważną rzeczą jest również to, że to są opowiadania, dlatego że wielu z nas, autorów kryminałów, uczy adeptów pisania na różnego rodzaju warsztatach pisania opowiadań. Tymczasem mało kto z nas te opowiadania tak naprawdę w życiu pisze. Jak powiedział Marek Krajewski kiedyś, szkoda pisać opowiadania, dlatego że przecież każdy pomysł można przekuć w powieść, a tak pomysł się marnuje. Więc no, można powiedzieć, że zmarnowaliśmy tutaj razem z kolegami chyba osiem pomysłów na powieści, które już nigdy nie powstaną. Zastanawiałem się też nad perwersją, jaka tkwi w tym pomyśle, bo zwykle autor jest ze swoim bohaterem w takim niemal intymnym związku, a pan pożycza innym osobę, z którą pan jest w bliskiej więzi. To rzeczywiście zabrzmiało bardzo perwersyjnie, ale nic takiego nie miałem na myśli. Być może jestem w przeciwieństwie do pana człowiekiem czystym, o czystych myślach. Nic mi takiego do głowy nie przyszło. Niezależnie od wszystkiego dobrze się stało, dlatego że moi koledzy spojrzeli inaczej na mojego bohatera. On nie przestał być sobą, ale zarazem nabrał jakichś dodatkowych cech. Zwłaszcza Robert Ostaszewski w swoim opowiadaniu to pokazał, bo tam Zyga Maciejewski, mój as śledczy od 9 książek, od 11 lat, jest tak naprawdę partnerem swojej ukochanej Róży i to ona inicjuje śledztwo, ona je prowadzi, a on je tylko kończy. To bardzo ciekawe, nigdy na to bym sam nie wpadł, mimo że to ja wymyśliłem, że jest ona maniakalną czytelniczką powieści kryminalnych, w przeciwieństwie do komisarza Zygi Maciejewskiego, który ich nie cierpi, uważa, że są głupie, kłamliwe i w ogóle nie oddają istoty policyjnej roboty. Nasuwa się po tym, co pan powiedział, inne pytanie. Jak można takiego bohatera po 11 latach porzucić? To tak jak powiedzieć żonie, że idę tylko za róg po papierosy i tyle mnie widziała. Ale ja to zrobiłem z dobrego serca, dlatego że to nie jest dobrze moim zdaniem dla bohatera, jeżeli się go przeeksploatuje, przetrenuje. Zyga Maciejewski, zanim został policjantem, był bokserem, mistrzem okręgu nawet, więc taki człowiek jak on chyba wie, że schodzi się z ringu wtedy jeszcze, kiedy my czasem kogoś nokautujemy, a nie oni nas. W polskim kryminale też bardzo ciekawi mnie to, że on jest jednak mocno związany z płcią. Jest tradycja kryminału kobiecego w Polsce, bardzo silna, od Joanny Chmielewskiej, ale dzisiaj no, chociażby Katarzyna Bonda. Kobiety w kryminałach pisanych przez kobiety są kobietami z krwi i kości. Z kolei mężczyźni, pisząc kryminały, również nadają swoim męskim bohaterom takie silne rysy. Bohaterowie Marka Krajewskiego, czy to we Lwowie, czy we Wrocławiu, są facetami ze wszystkim dobrym i złym, co za tym idzie. Pański bohater jest również no, męski w 100%. Tak, ale wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia naszej nieumiejętności czy też nieznajomości kobiet. To raczej jest kwestia tradycji, w którą i Marek Krajewski, i ja, i jeszcze paru takich pisarzy by się znalazło, Mariusz Czubaj, chociaż to troszeczkę inna sprawa, bo już nie retro. Chodzi po prostu o kryminał noir, ten z detektywem w prochowcu, wymiętym, niedogolony. Ten, który szklaneczkę wychyli, rano go głowa boli. I z kobietami ciężko. Właśnie, taki bohater zawsze ma do kobiet pecha i w tym typie kryminału, do którego obaj odwołujemy się, pisząc własne, no miejsce kobiety jest stety bądź niestety, raczej niestety, pośrednie. Dlatego właśnie order dla Roberta Ostaszewskiego, że tę różę wydobył. Kryminał tak naprawdę wymyśliły kobiety dla kobiet na przełomie XVIII i XIX wieku. Potem jakoś wszyscy o tym zapomnieliśmy i dziś wydawać by się mogło, że kryminał kobiecy z bohaterkami kobiecymi, z autorkami kobietami, to jest, pomijając Agatę Christie oczywiście, i Chmielewską, że to jest jakiś wynalazek naszych czasów. No nie, nie. Kryminał jest kobietą. Na koniec jeszcze pytanie o samą formułę retro kryminału. On w Polsce od wielu lat przeżywa renesans. Chyba to jest też związane z tym, że Polacy po latach takiej smuty PRL-owskiej odkrywają miejsca, w których są i chcą czuć silny związek z miastem, z którego pochodzą. U pana jest to Lublin, ale taki retrokryminał to jest chyba bardzo niebezpieczna zabawa, bo tworzy pan fikcyjną opowieść, którą musi pan osadzić w realiach, które będą surowo przez czytelników osądzane. Przede wszystkim staram się to sprawdzać, ale błędy popełnia każdy. Chyba nie znalazłby się niczyj kryminał retro bez błędów. Pamiętam, że kiedyś bardzo długo zastanawialiśmy się z Markiem Krajewskim nad sposobem noszenia pałek przez przedwojennych policjantów, ponieważ nigdzie nie widzieliśmy zdjęcia, rozkazu czy jakiegokolwiek regulaminu, który by o tym mówił. Przekonałem się o tym dopiero niedawno, to Marek Krajewski miał rację co do tych pałek, nie ja, mimo że nie miał na to żadnych dowodów. Tak mu się po prostu wydawało. Po co my do tej historii sięgamy? Dlaczego właśnie sięgamy do tej historii mikro, historii miasta, historii ulicy? No to jest bardzo ważne dla naszej tęsknoty za przeszłością, żeby wiedzieć, co robiła babcia, kiedy była nastolatką, ale tak naprawdę, nie to, co ona opowiada, bo przecież my wszyscy wiemy, że babcia się usprawiedliwia, wybiela i nie mówi nam wszystkiego. Jest to przede wszystkim bardzo ciekawe z takiego czysto plotkarskiego punktu widzenia, ale też ta lokalna tożsamość jest rzeczą ogromnie ważną i temu na przykład służyła w latach 80., na początku 90. literatura małych ojczyzn. Tyle, że literatura małych ojczyzn no, nie była aż tak porywająca jak kryminał. I chyba stąd to wielkie zainteresowanie retro, lecz zainteresowanie tylko części czytelników, no bo przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że kryminał, polski kryminał także niejedno ma imię i że nie wszystkie kryminały są ambitne. Pozostaje nam zachęcić czytelników, aby razem z Marcinem Wrońskim, naszym dzisiejszym gościem, śledzili te detale. Gliny z innej gliny, czyli książka domykająca cykl o komisarzu Zydze Maciejewskim, do nabycia w księgarniach. Bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję bardzo, chociaż nie wiem, dlaczego zaprosił mnie pan do tego programu. Przecież jestem kulturalnym człowiekiem, a nie żadnym chuliganem. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. My także zapraszamy za tydzień na Radiowy Dom Kultury. Dziękując za dziś, przypomnę, że do końca dnia, może to być do północy, czekam na wyjaśnienia, dlaczego Witold Gombrowicz wielkim pisarzem był. Książki czekają na tych, którzy napiszą najciekawiej. Polecamy się za tydzień po 13. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Na zakończenie duet, który nazywa się Sliford Moc. Horizontal path and even sides. When the cars race to the top next to the narrow lights. The door on the left, it's a windmill's choice. On Forest Road East, where the pimps kill girls and boys.